lunturong wenterane ora koyo yen luntur tresnane tekane atine koyo koyo mung sasine dhewe. Ora sempat mbiyane saben dina mung tansah medhoke saben kepethuk tembunge angarep dadi duwe. Ora maito kala mangsa bangsa gawe kelo ewa semono nganti bisa angluntur ke tresno towo larane nanging tombo sejatine ora liyo mung awake dhewe. Mong awake